Ce inimă de gheață ai tine, de gheață sunt și eu mai îngheța și pe mine. Eu nu te mai vreau, nu te apropia, vreau să mă duc la soare, să-mi încălzesc inima. Pentru tine a contat mai mult ca mine. Dar acum ne-am rătăcit, unul pe altul ne-am răcit. Iubirea mea pentru tine a contat mai mult ca mine. Dar acum ne-am rătăcit, unul pe altul ne-am răcit. Ce inimă de gheață ai în tine, de gheață sunt și eu mai îngheța și pe mine. Când apune soarele, mă gândesc doar la tine. Să știi că nu te-am uitat, chiar dacă s-a terminat. Când apune soarele, mă gândesc doar la tine. Să știi că nu te-am uitat, chiar dacă s-a terminat. Ce inimă de gheață ai în tine, de gheață sunt și eu mai. Și pe mine, eu nu te